الكريم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين بحرمة حبيبك الأمين. أما بعد، فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله، فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله، فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله. لا إله إلا الله، هو الحق الملك المبين، محمد رسول الله، صادق الوعد الأمين. محترم müminler, aziz Müslümanlar, Ramazan-ı Şerif bütün süratiyle, bütün hızıyla akıp gitmektedir. Zamanı durdurmak mümkün olmadığı için Ramazan-ı Şerif'in de günleri Kur'an'ın tabiriyle eyyâmen ma'dûdât, yani sayılı günler, sayılı günler diye ifade edildiği için her gün Ramazan-ı Şerif azala azala aramızdan ayrılmaya doğru gitmektedir. Nasıl ki evlerimizde duvarlara astığımız duvar takvimleri var, her akşam o takvimden bir yaprağı koparıp atıyoruz. Önümüzde bile insan hayatı da aynen bunun gibi, her akşam ömrümüzden bir gün geçip gidiyor. Her gün akşam olunca ömrümüzden bir gün düşüyor, düşüyor ve böylece Allah'ın takdir etmiş olduğu güne her gün biraz daha yaklaşmış oluyoruz. Ancak bu mukadderattır. Allah'ın takdiridir. Bunu durdurmak mümkün değildir. Bunu yavaşlatmak mümkün değildir. Bunu önlemek mümkün değildir. Bize lazım olan, aklı başında ve gönlünde iman bulunan kardeşlerimize, müminlere lazım olan bu günleri çok iyi değerlendirmek. Çok iyi değerlendirmek suretiyle bu akıp giden günleri ve bu günlerin de feyizlerini ve bereketlerini içimize, aramıza, dünyamıza aktarma gayreti mümkün olabilir. Başka türlü zaten durdurmak mümkün değil. Geçen derslerimizde adeta Ramazan-ı Şerif'e hazırlık manası içinde ele aldığımız ibadet kavramını, ibadet kelimesini Ramazan'da daha coşkun bir şekilde idrak etmiş olmamızla alakalı olarak yine bugün dersimizi bu mana etrafında tamamlamaya ve toparlamaya çalışalım. Kardeşler, müminler, görüyorsunuz çok hassas günlerde yaşıyoruz. Hassas, oldukça dikkat edilecek, oldukça hesaplı hareket edilmesi gereken günlerin içerisindeyiz. Ramazan-ı Şerif'in de ayrıca özelliği, hususiyeti de nazar-ı itibara alınarak çok dikkat edilmesi gereken günlerde olduğumuzu bir kere daha idrak etmeliyiz. Yeryüzünde dikkatle baktığımız zaman bütün kafirler, Allah'ın kafirler diye sıfatlandırdığı insanlar, kitaplısıyla kitapsızıyla. Çünkü kafirler tabiri kelimesi iki şekilde Kur'an'da ifade ediliyor. Kitaplı kafirler var, bir de kitapsız kafirler var. Kitaplı kafirlere Kur'an-ı Kerim şöyle hitap ediyor. Şu kelimeyi kullanıyor. Ehli kitap. Lem yekunillezine keferu min ehlil kitabi. Bakınız. Vel müşrikine münfekkine hatta te'tiyehumul beyine. Ayetler gayet açık. İnnellezine keferu min ehlil kitab. Bakın. Ehli kitabın kafirleri, yani kitaplı kafirler demek. Kitaplı kafirler. Ellerinde bir kitap var. Amerika'nın elinde bir kitap var. Dini bir kitap var. Almanya'nın elinde, Fransa'nın elinde, İsviçre'nin elinde bir kitap var. Nedir bu kitap? Hepiniz biliyorsunuz. İncil adında bir kitap. İncil diye geçiyor Kur'an'da ifade edilmiş. Ancak tabii geçen de ifade ettiğim gibi bu İncil adındaki kitap kesinlikle Kur'an'ın beyanıyla, açıklamasıyla iman etmek zorundayız ki Kur'an'da olduğu için tabii. Bu İncil kitabı Allah'tan geldiği gibi sabit olan kitap değildir. Müminlerin bunu çok iyi anlaması lazım. Bundan dolayı adı İncil de olsa, bu İncil kitabına sahip de olsalar, Allah-u Teala bu kişileri kafir olmaktan kurtulamazlar diyor. İnnellezîne keferû min ehlil kitâb. Ehli kitap kafir oldular diyor. Ellerinde İncil kitabı olanların hepsi o İncil'i bırakıp Kur'an'ı almadıkça, Hazreti İsa'ya iman ettikleri halde onun müjdelediği son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi tasdik etmedikleri müddetçe Hristiyanlar kafir olmaktan kurtulamazlar diyor. İnnellezine keferu min ehlil kitap. Senedimiz bu ayet. Bu ayeti de kimse aksi yorumlayamaz. Hiç kimse bunun aksini söyleyemez. Bundan dolayı kitaplı kafirler deyince aklınıza Hristiyanlar gelecek. Bir de Yahudiler gelecek. Şimdi Yahudilerin de elinde bir kitap var. Onun da adına ne diyoruz siz söyleyin? Tevrat. Ahdi Atik diye geçiyor. Ama yine Kur'an'ın açık beyanıyla, ifadesiyle وَالَّذ۪ينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَمْ مَوَاضِعِهِ ayetiyle bugünkü Tevrat'ın Allah tarafından Hazreti Musa'ya gönderilen kitap olmadığını Allah söylüyor. Daha kimsenin beyanatına bir ihtiyacımız yoktur. Bugünkü Tevrat Allah'ın gönderdiği Tevrat'ın aynısıdır diyen vallahi kafir olur, billahi kafir olur. Niye? Kur'an'ın verdiği raporu tekzip etmiş olduğundan dolayıdır. Kur'an öyle değildir diyor. Bizim başımız Kur'an'a bağlıdır. Bizim kalbimiz Kur'an'a bağlıdır. Bizim senedimiz Kur'an'dır. Hüccetimiz Kur'an'dır. Delilimiz Kur'an'dır. Dikkat buyurun. Kitaplı kafirler, bütün Yahudiler bu kelimenin içine girer. Bütün Hristiyanlar, Katolikleriyle, Ortodokslarıyla, Protestanlarıyla, keşişler, efendim papazlar, patrikler, papalar, kardinaller, başpiskoposlar, Allah, bir sürü hergele. Hepsi kitaplı kafir. Bugünkü papa Kur'an-ı Kerim'e göre vallahi kafirdir. Bugünkü patrik kafirdir. Hazreti Muhammed'in can düşmanlarıdır. Müslümanlar konuya böyle bakması lazım. Kur'an'a iman edenlerin böyle inanması lazım. Ne yapalım? Allah-u Teala böyle takdim ediyor, böyle ifade ediyor. Bir din hocası olarak Kur'an'ın takdirinin, takdiminin dışında bir şey söyleyemezsiniz ki. O zaman Kur'an'la çatışırsınız. Kur'an'la çatışmak demek, Allah'la çatışmak demektir. Başka çaremiz de yoktur. Allah'la, Kur'an'la çatışamayacağımıza göre Hristiyanlarla çatışacağız. Ne yapalım? Hristiyanlarla çatışmayalım diye Allah'la mı çatışalım? Buna imkan yoktur. Hristiyanlara hoş görüneceğiz. Onlara hoşnut görüneceğiz. Onlar mümkün değil. Hristiyanlara hoş görünmek onların bizden razı olması için inancımızdan, kitabımızdan taviz vermek çare değildir. O zaman sonunuz cehennem olur, sonunuz felaket olur. İnancınızdan, kitabınızdan, Muhammed Mustafa'nızdan taviz vermediğiniz sürece kitaplı kafirler dediğimiz Hristiyanlar ve Yahudiler sizden hoşnut olmayacaklar diye Kur'an'da resmen ayet var mı yok mu? Var. Hemen ayet okuyayım. وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَنْ نَسَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ Kur'an'ı inkar edip sapık İncil'e inanmadıkça, ayetin manasını söylüyorum. Hazreti Muhammed Mustafa'yı inkar edip Allah'ın oğlu dedikleri İsa'ya inanmadıkça, camileri terk edip kiliselere bağlanmadıkça hiçbir Hristiyan sizi kabul etmeyecekler diyor Allah-u Teala. Bu Allah'ın raporudur. Ne Birleşmiş Milletler'de, ne NATO'da, ne Avrupa'da sizi kabul etmeyecekler. Sıfatınız Müslüman olduğu sürece sizi kabul etmeyecekler diyen Allah'tır. Allah'tır. Bunu kime söyleyeceğiz biz ya? Kur'an'ın muhatabı sizsiniz. Hazreti Muhammed'in ümmeti sizsiniz. Size söylemeyeceğiz de kime söyleyeceğiz bunları? وَلَنْ تَرْضَى Sizden razı olmayacaklar. Ayet çok açık. Bu ayeti kerimeyi Diyanet İşleri Başkanı değiştiremez ki. Hiçbir vilayet müftüsü değiştiremez ki. Yeryüzünün bütün uleması bir araya gelse bu ayeti tebdil edemezler ki. Mümkün değil. Çünkü bu ayeti bu kitaba biz koymadık. Değiştiremezsiniz. وَلَنْ تَرْضَى Sizden memnun olmayacaklar. Sizi hiçbir yerde desteklemeyecekler. Bak, Bosna'daki o korkunç katliamın karşısında bu kitaplı kafir dediği Cenab-ı Hakk'ın Hristiyanlar ve Yahudiler resmen seyirci kalıyorlar mı, kalmıyorlar mı? Allah'ın dediği ayetin manası çıkıyor. Sevmiyorlar, tutmuyorlar, desteklemiyorlar. 1400 sene evvel Allah'ın gönderdiği bu ayetin manası Bosna'da tecelli ediyor mu, etmiyor mu? Ediyor, sevmiyorlar, tutmuyorlar. Orada bir tek Hristiyan'ın kılına dokunulsaydı kıyamet kopardı. Niye peki bu Kur'an'ın hükmüne, Kur'an'ın haberine inanmayacaksınız da daha niye bu Kur'an'ı okuyorsunuz? Kur'an'dan gaye okunması değil, içindeki haberlere, hükümlere iman edilmesidir. Başka türlü izahı yok. Kitaplı kafirler bütün dehşetiyle saldırıyorlar. Batıl da olsa o kitabı gündeme getiriyorlar. Papazlar ortaya çıkıyor. Patrikler ortaya çıkıyor. Bu açıdan bakıldığı zaman Allah-u Teala'ya hamdü senalar olsun, ibadet kelimesinin kavramı, kapsamı içerisinde Ramazan-ı Şerif'te de öbür aylardan, öbür haftalardan ayrı olarak İslamiyet daha da öne çıkıyor mu, çıkmıyor mu? Daha da öne çıkıyor. Müslümanlar Ramazan'da daha da İslam'la, Kur'an'la bütünleşiyor mu, bütünleşmiyor mu? Farkı var. Ramazan'da daha İslam'la, Kur'an'la, sünnetle, gecesiyle, gündüzüyle daha da bütünleşiyoruz. Adeta İslam'ın işaretleri, alametleri minarelerde yansıyor, mahyalara yansıyor, medyalara yansıyor, sokaklara yansıyor, sahurlara, seherlere, camilere daha çok aksediyor. Daha çok yayılıyor. Allah'ın da istediği budur. Allah-u Teala bunu kendisi istiyor. Hepinizin namaz sureleri arasında okuduğunuz Li'ilafi Kureyş'in Sure-i Celilesinde فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ اَلَّذ۪ي اَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ Ayetini okuyorsunuz. Ne demek manası? Açın tefsire bakın. فَلْيَعْبُدُوا ibadet etsinler. Kime ibadet edeceksin? رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ Şu siyah örtüyle örtülü bulunan Kabe adındaki binanın, beytin sahibi olan Allah'a ibadet etsinler. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ Beyt, Beytullah demek. Beytullah, Allah'ın evi. اَلَّذ۪ي اَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ Öyle bir Allah ki, Rabbül Alemin ki, eğer hakkıyla ona ibadet eder, onun nizamına, onun kitabına, onun ahkamına, onun sistemine itaat eder, teslim olursanız et'amehum min cu'in sizi bütün açlıklardan, kıtlıklardan, yokluklardan mutlaka koruyacaktır. Allah böyle söylüyor. Et'ame yut'imu it'am doyurmak demek, doyurmak. Doyurmak sizi doyuracak diyor Cenab-ı Hak. Demek ki bugünkü Müslüman ülkelerin açlığının, kıtlığının, yokluğunun başında hakkıyla Allah'a ibadet etmediklerinin manası bu ayette yatıyor mu, yatmıyor mu? Yatıyor. Hakkıyla Allah'a ibadet edildiği zaman iktisadi kriz olmaz. Ekonomik kriz diyorlar. Bakın Türkiye korkunç şekilde ekonomik krizin içine girdi mi girmedi mi? Bunu herkes görüyor. Şu kadar çocuğa sor vallahi biliyor. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ اَلَّذ۪ي اَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ Cuh Arapça açlık demek. Ekonomik kriz demek yani. Çünkü ekonomiden gaye insanın doyması, mutlu olmasıdır. Mümkün değil. Mutluluk insanın maddi ve manevi doymasıyla tecelli eder. Hem maddi doyuma ulaşacaksınız, hem de manevi doyuma ulaşacaksınız. Manevi olarak ruhi, ahlaki, vicdani kanaatleri itibariyle doyuramadığınız, besleyemediğiniz bir adam trilyonların sahibi de olsa günün birinde canına kıyıyor mu, kıymıyor mu? Kıyıyor. O da manevi açlık içinde. Hem maddi açlığını tatmin edeceksiniz insanların, hem de manevi açlığını. İkisi birden olacak. birisini yapar da öbürü ihmal ederseniz mutluluk mümkün değildir. Hem maddi hem manevi. Çünkü insanın yapısı iki temel esasa bağlanmıştır. Birisi bedeni, öbürüsü söyleyin ruhu. Ruh diye bir şey var. Bunu kim inkar edebilir? Bedenin nasıl ki ihtiyacı varsa ruhun da ihtiyacı var mı yok mu? Olmaz olur mu? O da muhtaç. Ruhun da bütün ihtiyacı, huzuru, tatmini, ibadettir. Allah'a teslim olmaktır. Başka bir bunun manası yoktur. Ruhun gıdası ibadettir. Bedenin gıdası da beslenmedir. Vitaminler vesaire gıda maddeleri ikisi beraber olacak. Birisi var, öbürü yok. Mutluluk olmaz. Felyabudu ibadet etsinler. İşte Ramazan'da görüyorsunuz gündüzüyle gecesiyle ibadet kavramı daha da açık hale geliyor. Daha da belirgin hale geliyor. Hatta görüyorsunuz İslam'a inanmadıkları halde, İslam'a karşı oldukları halde bazı gazeteler ve gazeteciler Ramazan'da Müslümanlara şirin görünmek için bazı tedbirler alıyorlar mı, almıyorlar mı? İbadet kavramı. Fıtraten böyledir. Televizyonlara bile bakıyorsunuz, İslam'ın ahkamına, İslam'ın teklif ettiği yaşama tarzına, tesettüre karşı geliyor, faize karşı geliyor, genel evlerini savunuyor, televizyon kanallarını diyorum. İsim vermeye gerek yok. Ramazan'da görüyorsunuz hergele takımı, hepsi iftar programı ve sahur programı yapıyor. İbadet kavramına onlar da giriyorlar biraz içeriye. Ramazan başlı başına bir ibadet mevsimi. Gündüzüyle, gecesiyle, işte sahuruyla, seheriyle, sabahıyla adeta bir ibadet panayırı, ibadet pazarı haline geliyor. Kur'an'ın en çok okunduğu ay Ramazan oluyor görüyorsunuz. Hatimler mukabele, mukabele, mukabele. Kur'an'ın az buçuk yaşanır hale gelmesi de yine Ramazan'da tecelli ediyor. O gün Beyoğlu'na bir işim düştü gittim. Bazı böyle pislik yuvaları, içkili ve bir takım çirkin günahlar, haramlarla dolu bazı yerler gazete kağıdıyla ön camını kapatmış, üstüne Ramazan dolayısıyla kapalıyız yazmış. Ramazan dolayısıyla kapalıyız. Ve tabii içki, kumar, zina bir ölçüde azalmaya doğru gidiyor. Bunlar azalınca ne oluyor? Arkadaşlarımızla küçük bir araştırma yaptık. Önce kardeşler safları sıklaştırmayı rica edeceğim. Ayakta kalmaya başladı kardeşlerimiz. Yukarısı da boş, mahfile de çıkalım. Yani mahfil bakın işte üst kısım tamamen boş görünüyor. Hep altta sıkışmayalım. Mahfil dediğimiz yukarıya da çıkalım. Mümkün mertebe zamanımız da azalıyor. Vakit yetmiyor. Zamanımızı böyle ikazlarla harcamayalım. İçerisi zemin tamamen dolduktan sonra gelen kardeşler yukarı çıksınlar. Başka çare yok. Evet. Küçük bir araştırma sonunda netice şu ortaya çıkıyor. Evvela karakollar Fatih bölgesinde belli başlı karakolları şöyle bir ziyaret ettik arkadaşlarla. Karakol amiri, komiser, başkomiser kardeşlerimiz vallahi açıkça ifade ediyorlar. Hocam diyorlar, Ramazan geldi mi olayların, hadiselerin, kavgaların, çatışmaların, atışmaların hemen hemen diyorlar bütün insanlar arasındaki olumsuz gelişmeler %70 azalıyor diyorlar ya. Oruç. Adam oruç tutuyor. Allah'a yakınlık içinde, ibadet halinde. Oruçlu olmak ne demek? İbadet halinde olmak demek. Nasıl ki seccade üzerinde namaz kılarken ibadet halindeysen, oruç tutarken de ne haldesin sen söyle? İbadet halindesin. Onun için daha sabırlı, daha merhametli, daha yumuşak, daha ılımlı, daha olumlu, daha dengeli oluyorsun. Bak ibadet görüyor musun? Ne kadar müstesna bir hadise. Olaylar %70 azalıyor diyor. Karakola şikayet fazla gelmiyor. Kavga intikal etmiyor. Vallahi diyorlar karakol komiserleri, Ramazan'da nefes alıyoruz hocam. Ramazan nefes alıyor. Niye? İslam biraz daha yaşanır hale geliyor. Demek ki İslam'ın tamamı yaşansa, memleket huzur içinde olacak mı olmayacak mı? Vallahi olacak ya. Bunu söylüyoruz işte. Ramazan bunun canlı örneği. Gelsinler karakolları gezelim. Klinikleri dolaştık birkaç arkadaşla. Hastahaneler var muhtelif, özel veya resmi hastaneler. Baş hekimle görüştük. Onlar da yeminle söylüyor. Hocam diyor, hastaların ve hastahaneye müracaat edenlerin sayısı %70 azalıyor diyor. Ramazan. Bunu kimse inkar edemez. İslam'ın esaslarından, hükümlerinden bir tanesi olan Ramazan yaşanır hale geldiği zaman bakın ülke genelinde sükunet, sağlık, emniyet, asayiş, kardeşlik, merhamet açıkça ortaya çıkıyor mu, çıkmıyor mu? Çıkıyor. Ne olur şu İslam'ın tamamını yaşasak? Ne olur şu Kur'an'ın tamamının bütün ahkamını ülkeye hakim kılsak? Ne olur ya? Hale bakın yani. Ne olur yani İslam hakim olsa ne olur? Devamlı İslam hakim olursa tehlike olur, felaket gelir diye devamlı korkutuyor kafiroğlu kafirler. Hale bakın ya. İşte Ramazan görüyorsunuz bak. Asayiş var, sükunet var, sessizlik var. Olaylarda bir yavaşlama, yumuşama var. Terör olayı başka. Ama onun dışında mahallelerde, muhitlerde, evlerde, sokaklarda muazzam bir fark var, tecelli var. Nasıl bunu inkar edersin? فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذ۪ي اَطْعَمَهُمْ Bak doyum var, doyuma kavuşuyorsunuz. وَاَامَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ Havf ne demek? Arapça korku demek. Amene, emniyet demek. اَامَنَهُمْ sizi emniyete kavuşturuyor, مِنْ خَوْفٍ korkudan. Hiçbir korku kalmıyor. İslam hakim olsa emniyet sağlanır. Allah korkusunu ve Allah sevgisini mekteplerde, ilk ve orta dereceli okullarda okutun, okutun, vallahi emniyet teşkilatı birdenbire nefes alacak. Niye? Efendiler, hepimizin evinde elektrik tesisatı var. Misal olsun diye söylüyorum. Elektrik tesisatı var. Ve hepsinin birleştiği bir merkez nokta var. Elektrik sayacı, saati, kutusu var. Orada bir de tehlike halinde sigorta diye tehlike halinde atsın ve elektrik akımını kapatsın diye sigorta da var mı yok mu? Hepsinde var. Otomatik sigorta. Eskiden otomatik sigorta. Demek ki elektrik hem çok faydalı hem de çok tehlikeli bir şeydir. Eğer dengeli, düzenli, kontrollü kullanırsanız tamam. Kontrolü elden çıkartırsanız elektrik ne olur? Ananızı ağlatır. evinizi yakar. O yakmaya ve patlamaya karşı sigorta sistemi geliştirilmiş mi, geliştirilmemiş mi? Peki dünyayı da bir ev kabul edin, dünyanın tamamını bir ev kabul edin. Bu evin dünyadaki bütün insanları da bu evde yaşayan insan kabul edin. Peki bu evde çatlama, patlama, enerji patlaması, enerji çatlaması halinde evin yanmaması için oraya sigorta koydun da dünyanın yanmaması, dünyanın kirlenmemesi, dünyanın çatlamaması için dünyaya da bir sigorta lazım mı değil mi? Vallahi lazım. Bu sigorta nedir? Ahirete imandır. Hesap gününe imandır. Nesilleri, çocukları, polisleri, subayları, bütün fertleri, insanları bu imana göre yetiştirirsen, işte sigortalı hale getirdin. Elini yetimin malına, hazineye, rüşvet için, yolsuzluk için, o haram yola, o günah yola başvururken, rüşvet almaya niyetlendiği, tenezzül ettiği sırada, ben aldığım bu rüşvetin hesabını hesap gününde Allah'a vereceğim diye aklına gelir gelmez sigorta atacak mı, atmayacak mı? Atacak ve haram olmayacak. Hemen hatırlayacak. Sen sigorta koymamışsın evine, evin yandı. Allah da dünyanın sigortası olarak çatlamasın, patlamasın yangınlara, savaşlara, belalara, suistimallere, yolsuzluklara, haksızlıklara karşı bir sigorta koymuş. O da vel yevmil ahiri ve bil kaderi hayrihi ve şerrihi minallahi teala vel ba'su ba'del mevti hakkun. Buyurun, eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü. Vallahi sigortadır, billahi sigortadır. Bunu söker alırsan gönüllerden rüşveti önleyemezsin ki. Alan razı, satan razı. Sen ne anlarsın bu işten? O halde imansız adam, temiz adam olabilir mi, olamaz mı? Vallahi olamaz. Fırsatını buldu mu kapar. Hadise budur. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذ۪ي اَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ. Ekonomik krize düşmememiz için ibadet nizamına sahip olun diyor. Bakın Ramazan'da şehir ekonomisi, işte pazarlar, çarşılar, marketler, dükkanlar biraz da hareketlendi mi, hareketlenmedi mi? Ne söylersiniz? Hareketlenmiştir. Her şeye rağmen hareketlenmiştir. Daha bir canlılık meydana geliyor. Daha bir hareket oluyor. Daha bir bereket oluyor. Ramazan. Dinin ibadet hükümlerinden bir tanesi yani Ramazan. Bakın bir tanesini yaptığınız zaman her şey değişiyor birdenbire. Ya Kur'an'ın tamamını, ya Kur'an'ın hükümlerinin tamamını yaşarsanız, ben hayret ediyorum nasıl insanlar bunlar. Efendim, Allah-u Teala'ya evvela itimat etmiyor bu adamlar. Efendim diyor, ben Allah'a güvenmiyorum diyor. Bak. Allah'a güvenmiyorum. Niye? Allah kitabında demiş ki, aynen günlük gazetelerde yazanları söylüyorum. Hepsini ispat edebilirim. Allah Kur'an'da demiş ki, وَلَا تَقْرَبُ الزِّنَا. Sakın zinaya yaklaşma. Zina ne demek? Arada nikah akdi olmadan, nikahsız olarak yabancı bir kadınla cinsel ilişkide bulunmanın adına Kur'an zina diyor. Zina. Bunun resmisi, gayri resmisi olmaz. Nikahsız cinsel ilişki varsa bunun adına zina denir mi denmez mi? Mesele bitmiştir. Efendim diyor, Allah'a ben itimat etmiyorum. Zina yaklaşmayın demiş. Ne olacak? Biz diyor genel evleri açmışız. Umumhane. Af buyurun, eskiden kerhane derlerdi. Ker Farsça'da eşek demek. Kerhane, eşeklerin devam ettiği yer demek. Kerhane, ker, eşek demek. Merkep. Eşekler gider oraya. İnsan gitmez. Eşek tabiatındaki şehvetine mağlup insanlar. Bu genel evleri burada parasıyla imkanı fiş keserek, fatura keserek zina ediliyor. Ben diyor Allah'a itimat etmiyorum. Bu genel evleri olmasaydı, bu genel evleri kapatılsaydı, bütün memleketi diyor fahişeler istila ederdi. Şu mantığa bak. Meğer Allah bu durumu anlayamamış, eğer bugünkü vaziyeti Allah anlasaydı, genel evinde Kur'an'da yer verirdi diyor adam ya. Yani şu Allah'tan kopuşa bakın. Allah'tan kopuş bu. Yani genel evini müdafaa ediyor adam. Basın, yayın, gazete, televizyon, Allah! Hepsi kerhaneci bunların. Efendim orası kapatılır saymış, kapatılır saymış, bütün fahişeler memleketi... niye? Yahu hiçbir kadın gider de kendi vücudunu para karşılığı satar mı de? Olur mu ya? Bana izah et. Bugün genel evleri bir kadın pazarı mıdır değil midir? Vallahi kadın pazarıdır. Nasıl ki açık pazarlarda efendim patates satılıyor, alıyorsunuz, pişirip yiyorsunuz. Genel evlerinde de resmen kadın satılıyor. Fiyatı belli, tarifesi belli. Halkın, vatandaşın, insanın, milletin ırzını, namusunu, onurunu, şerefini korumakla görevli olan devlet resmen kadın pazarına müsaade ediyor ve oradan prim alıyor, vergi alıyor. Vallahi bunun mantığı yoktur. Halkın ırzını, namusunu korumakla mükelleftir devlet. Peki oradaki kadınlar umumi tuvalet gibi giren belli değil, çıkan belli değil. Ya bunlara insan demeyeceksiniz, ya bu olmaz. Bunun mantığı yok. Ve o kadınların orada geçen gün dediğim yine şöyle bir aya yakındı. Vallahi gece 1:30'a doğru bir telefon geldi. Bizzat şahidim. O saatlerde telefon gelince insanda bir ister istemez bir endişe oluyor. Ya bu ne bu saatte telefon ne var? Aldım. Bir kadın sesi telefonda. Son derece hassas bir kadın. Hocam Allah aşkına beni bağışlayın, bu saatte telefon etmiş olmamı özür dilerim diyen bir kadın. Hayırdır dedim bacım, gecenin bu saatinde yangın mı var, afet mi var, ne var, nedir? Hayır hocam dedi. Ben dedi Karaköy'de yüksek kaldırımda genel evinde çalışan bir hayat kadınıyım dedi. Telefonunu buluncaya kadar atla karayı seçtim dedi. Ve tam 20 dakika konuştuk Allah şahit. Biz dedi mahvolmuşuz dedi. Burada çalışan kadınlar türlü tuzaklarla, türlü hilelerle buraya düşmüştür dedi. Biz insan olmaktan çıkmışız dedi. Aynen tuvalet taşı gibiyiz dedi. Herkes geliyor pisliğini bırakıp gidiyor, tuvalet taşı. Bizi kim kurtaracak Allah aşkına dedi. Bu da aynen şahidim. Ve bugünkü deyyuslar bunu savunuyor. Hale bakın. Efendiler, yapmayın, etmeyin kardeşler. Allah İslam'ı yaşayalım, Kur'an'ı yaşayalım diye göndermiştir. Sadece okuyalım diye değil. Bir sofrada önünüze yemek gelse, mis gibi kokuyor etiyle vesairesiyle, o yemek önünüze koklayasınız diye mi geldi, yiyesiniz diye mi geldi? Koklanır mı ya? O yemek için geldi. Vallahi Kur'an da sadece okunmak için değil, içindeki hükümler yaşayalım diye geldi. Bunu yapmayın, etmeyin. Kur'an'ı hayatımıza hakim kılmamız lazım. Kur'an'ı devlet nizamına hakim kılmamız lazım. Bunu söyleyince kıyamet kopuyor. Karşımıza türlü belalar çıkıyor. Konuşmayacaksın diyor. Konuşmak istediğin zaman da bizim ilkelerimize göre, bizim kanunlarımıza göre konuşacaksın. Sen kendi bildiğine göre değil, Kur'an'a göre değil, kanunlara ve ilkelere göre konuşacaksın. Yoksa konuşma hakkını alırız diyor. Ambargo koyuyor, ipotek koyuyor, engel koyuyor, baskı yapıyor, susturuyor. Ne olacak bu vaziyet? Hayli ayakta kaldı kardeşlerim. Yukarısı da doldu. Biraz daha sıklaşamaz mıyız kardeşler? Var daha 5-10 dakikamız var. Biraz daha sıklaşalım. Şöyle Allah için bir kalkalım bakalım. Bugün kalkmadık galiba. İyice boşluk, aralık ne varsa dolduralım inşallah. Evet, Allah razı olsun. Artık gelen kardeşlerimiz de mümkün mertebe bir yerlere girsinler. Ne yapalım? Camimiz kafi gelmiyor. Alt katta da kadınlar var biliyorsunuz. Buranın altında da kadınlar var şu anda. Bu kadar da kadın var. Evet, فَلْيَعْبُدُ رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذ۪ي اَطْعَمَهُمْ مِنْ جُعُ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفِ Ne muhteşem ayet. Bütün korkulardan, endişelerden korunmak, kurtulmak ve emin olmak için ibadet etsinler. Ayet-i ilahiyesini saatlerce değil, günlerce açıklasak manası bitmeyecektir. Efendiler, tarihe bakalım. Tamam, Kur'an'a baktık. Kur'an'dan bir ayete baktık. Mesela anlaşıldı. Tarihin, tarih olmadan insan olmaz. Hepimizin tarihi var. Hepimizin geçmiş, tarih demek milletlerin geçmişi. Bakın geçmişinize. Üç kıtanın üzerinde, Asya'da, Afrika'da, Avrupa'da, üç kıta üzerinde, bundan 100 sene evvel diyelim, fazla da bir zaman değil yani, bir asır evvel hani, Osmanlı dediğimiz ecdadımız, üç kıtanın üzerinde, enflasyonsuz, herhangi bir iktisadi krize uğramadan, herhangi bir kavgaya, herhangi bir belaya uğramadan bütün insanları, çeşitli ırkları, çeşitli insanları, çeşitli medeniyetteki, kültürdeki, anlayıştaki adamları 640 sene bu üç kıta üzerinde idare etmiş mi, etmemiş mi? Bunu bütün dünya biliyor. Geçmişimiz böyle bizim. Hiç kimsenin burnunu kanatmamışlar. Düşünün yani, Yugoslavya'da, Yugoslavya işte biliyorsunuz, Balkanlar diyorlar, Balkanlar. O kıtanın tamamına Balkan Yarımadası deniyor. Bir de Yugoslavya var orada. Yugoslavya'da Osmanlı ecdadımız tam 540 sene kalmış ya. Açıp okusunlar. Hakim olmuşlar oraya. Bir Sırplı gazeteci var, Sırp gazetecisi diyor ki, İnsaflı bir gavur neyse. Eğer diyor Osmanlılar Yugoslavya'da 540 sene kaldılar. Her sene bir Hristiyan ailesini yok etselerdi. Her sene bir Hristiyan aileyi kesselerdi. Yok etselerdi. Katliam yapsalardı. 540 sene içerisinde Balkanlarda vallahi bir tek Hristiyan kalmazdı. Dünyanın da ruhu duymazdı diyor. Eğer bugün hala orada Hristiyanlar varsa, kiliseleri varsa, bunu kime borçlular? Siz söyleyin. Kime borçlu bunlar? Osmanlı'ya borçlular. Öldürmemiş, kesmemiş, yıkmamış ya. Tarihimiz bizim ortada. Ama bakın, şerefsiz, katil, kafir, barbar, rezil ve namussuz Hristiyanlar oy birliğiyle Bosna'daki Müslümanların katliamına resmen seyirci kalıyorlar. Hristiyan olmuyorlar diye, Hristiyan değiller diye öldürüyorlar. Onların başka bir suçu yok. Adamlar 500 yıldır orada yaşıyorlar. Siz 500 sene burada yaşadınız da neden İslamiyet'i terk etmediniz, neden kiliseye kayıtlanmadınız, neden camileri yıkmadınız diye bu insanlar resmen öldürülüyor. Birleşmiş Milletler, şerefsiz milletler seyrediyor. Hadise budur. İslam barıştır. İslam kelimesinin kökü selamdır. Selam. Selam ne demek? Barış demek. Her karşılaştığınız yolda bir Müslümana Esselamu Aleyküm diyorsunuz. Vallahi manası barış üzerine olsun demektir. Selam barış demek. Seninle bir kavgam yok demek. Selamun Aleyküm, ben seninle barışığım, barışığım demek. Barış böyle olur. Selamı kaldırırsan, İslam'ı kaldırırsan o ülkede barış olur mu olmaz mı? Olmaz. Mümkün değil. Evvela selamı kaldırdılar. Sonra İslam'ı kaldırmaya kalktılar. Bu olmaz. Barışı sağlayamazsınız. Barışın kökü esası imana dayanıyor. İslam'a dayanıyor. Osmanlı 640 sene İslam'la barışı sağlayabilmiştir. Osmanlı döneminde bakın bütün ırklar, mesela işte Kürtler, Araplar, Türkler, Çerkezler, Sırplar, Hırvatlar, Abazalar, Çeçenler, bir umum ırklar. Sayın 25 tane ırk var Osmanlı döneminde. Hiçbirisi kavga etmemiş ya. Hiçbirisi kavga etmemiş, parçalanmamış, bölüme 600 tane. Niye? Hepsine İslam'ın ışığıyla muamele etmiş. İslam'ın adaletiyle muamele etmiş. Herkes dininde, inancında serbest demiş. Hiçbir Hristiyana vallahi baskı yapmamış. Vaki değil. Müslümanları bir olarak mütalaa etmiş. Ne mutlu Müslümanım diyenlere demiş. Ne mutlu Müslümanım diyenlere. Ayırmamış, kayırmamış. Birini alıp birini atmaz, atmak etmemiş. Böyle bir muamele yapmamış. Ama bu çerçeveden çıktınız mı barışı kaybettiniz. Mesela şimdi hani okullarda, okulların duvarlarında, bahçelerde, hükümet binalarının duvarlarında bir söz var. Hepimiz biliyoruz. Ne mutlu Türk'üm diyene. Bakın bu söz bugün, bakın hiçbir hakikat ifade etmiyor. Niye? Mutluluk demek, dersin başında söyledim, insanın ruh ve beden itibariyle huzura kavuşmasıdır. Bedenin de doyması, ruhun da doyması haline ne diyoruz? Mutluluk. Doymuyorsunuz. Manen açlık var, maddeten açlık var. Paramızın değeri düşüyor. Şimdi ne mutlu Türk'üm diyene, tamam, bir şey demiyorum. Bakalım şimdi hadiselere, mutluluk kime mahsus şu memlekette? Bir Amerikan doları bizim paramızla 20 milyon ederse bu memlekette mutluluk Amerikalıların mı olur, Türklerin mi olur? Siz söyleyin. Hani ne mutlu Türk'üm diyene? Bir Alman gavuru, kitaplı gavur, bir Alman gavuru gelip de cebinden 1000 mark çıkarttığı zaman 11 milyon para ediyor. Senin 11 milyonun 1000 mark. 11 milyon para. Senin paranın kıymeti gitmiş, değeri düşmüş, gidiyor, düşüyor, düşüyor. Bu durumda cebinden 1000 Amerikan doları çıkaran adam mı İstanbul'a daha mutlu olur? Cebinden 1000 Türk lirası çıkardığı zaman tuvalete sokulmayan Türkler mi daha mutlu olabilir? Hangisi mutlu, siz söyleyin. Almanlar mutludur, Amerikalılar paralarının değerine göre bugün insanlar konuşuluyor. Senin paranın değeri hızla düşerken ne mutlu Türk'üm diyene dersen sana gülerler mi gülmezler mi? Adama gülerler ya. Bak kelime ortada yani. Bugün azınlıklar bütün Türkiye'de en mutlu insanlar Yahudilerdir. ekonomiyi ele geçirmişler, ithalatı ele geçirmişler, ihracatı ele geçirmişler, ham madde kaynaklarını ele geçirmişler. Ne mutlu Yahudiyim diyenlere deyin kardeşim. Ne mutlu Türk'ü ya. Mutlu bir tane Türk var mı? Hepsi kan ağlıyor. Davullarla, zurnalarla gönderdiğiniz askerler tabutlarla köylerine taşınıyor. Var mı mutluluk burada? Hani mutluluk, bana mutluluğu göster bakayım. Barışı sağlayamıyorsunuz. Huzuru sağlayamıyorsunuz. Kalkınmayı sağlayamıyorsunuz. Paranın değerini koruyamıyorsunuz, kurtaramıyorsunuz. Mutluluk olur mu? 9 milyon işsiz var Türkiye'de. 9 milyon Çalışma Bakanlığı'nın raporudur bu. Her işsiz adamın da 3 tane yakınını hesaba katarsanız, 9'u 3 ile çarparsanız ne olur? 27 milyon olur. Nüfusumuz zaten 60 milyon, yarısı işsiz ya. Ne mutlu Türk'üm diyene dersen olmaz. Mutluluk ekonomiyle olur, İslam'la olur, kalkınmayla olur, sanayiyle olur, paranın değer kazanmasıyla olur. Palavrayla olmaz. Ezan okundu mu? Oldu, uzatmayayım. Her ne kadar havalar ısındıysa da, şeklen ısındıysa da, manen fazla ısınmış değil. Allahu Teala cümlemizi ve cümle insanları Ramazan-ı Şerif'te olduğu gibi bütün zamanlarda İslam'ı yaşamaya hazır hale getirsin inşallah. Kardeşler, çok ayakta kalan var. Ben buradan görüyorum. Bu kardeşlerimiz nasıl namaz kılacaklar? Hep ayakta kaldılar. Eğer başka çare bulamazsak bir program uygulayacağız. Biliyorsun bu gibi hallerde bir çaremiz var fıkıh kitaplarında. En öndeki saf yere secde edecek. Ondan sonrakiler birbirini sırtına. Çare budur. Başka çare yok yani. Bu da bal gibi caizdir. Belki Cenab-ı Hakk'ın daha çok hoşuna gidecektir. Çünkü çoğunlukla sırt sırta namaz kılmak daha faziletlidir. Ama bunun bir tek şartı var. En öndeki saf yere secde etmesi lazım. Hepsini temsilen yere. Öbürleri sırtına. Allahu Teala cümlemizi Ramazan'ın feyzü bereketinden çok çok istifade eden kullarının arasına ilhak eylesin. Kardeşler, kaloriferimiz yanıyor. Allah razı olsun, hallettiler, çözülmediler. Tabi yanıyor ama bunun tabi bir kaynağı var. Kömür yakıyorlar. Gerek kursumuzun, gerek alt katın, gerek üst katın kaloriferleri kömür ile yanarak ısınmaktadır. Hayli de kömür almış kardeşlerimiz. Borçlanmışlar. Hasan hocam vesaire görevli arkadaşlarımız rica ettiler. Hocam dediler, cemaat-i müslimine söyleyesin de bizi Ramazan'da şu kömür borcundan kurtarsınlar dediler. Allahu Teala onları sizin yardımlarınıza kömür borcundan kurtarsın. Hepimizi de cehennem azabından halas eylesin. Lillahi Teala'l Fatiha. Sitelerinde yapılmakta olan büyük bir cami var. Belki görenleriniz olmuştur. Türk iş siteleri diyoruz ileride. Teravihten önce orada inşallah vaaz edeceğiz. Soran kardeşlerimiz oluyor. Vakti olan kardeşler gelsinler, orada da şöyle geniş bir zaman içerisinde sohbetimizi yürütelim. Hak Teala gayretlerimizi rızasına ve rahmetine tebdil eylesin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.